Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Ja, og god eftermiddag til dig, Martin Dover. God eftermiddag. Du har nogle piller med i studiet? Det har jeg. Mine PrEP-piller. Hvad er det for nogle piller? Jamen, det er en pille, som jeg tager en gang om dagen for at undgå at få HIV. Og nu kan lytterne jo ikke lige se dem. Kan du lige prøve? Det er en ret stor pakke, den der, eller de ser store ud, pillerne? De er relativt store. Jeg tror, de er lidt større end en normal panodil i hvert fald. Og så er den lyseblå? Det er den også, ja. En lille blå pille. Hvor længe har du taget dem? Det har jeg gjort siden april sidste år. Hvorfor? Fordi min kæreste og jeg, vi er i et åbent forhold og har en del skiftende sexpartnere. Og selvom vi jo har som hovedregel at bruge kondom, så smutter det jo en gang imellem. Og når man tager PrEP, den her lille blå pille, så sikrer vi simpelthen, at ingen af os kan få HIV. Hvert år der bliver op mod 200 danskere smittet med HIV, og det antal er, trods mange års indsats, ikke lykkedes at komme meget længere ned end det. Det er sådan et konstant tal. Men nu sker der altså noget, der for alvor kan rykke ved det. Danske regioner har besluttet at tilbyde den her PrEP-pille, som Martin han allerede tager nu, gratis til 500 danskere, fortrinsvist mænd, der har sex med andre mænd, har skiftende sexpartnere og ikke altid husker kondomet. Og nogle danske mænd har ligesom Martin allerede fået pillen som led i et forsøg, men nu bliver den snart bredt endnu mere ud. Martin, den behandling, du får, eller de piller her, de koster jo 25.000 kroner om året per person, inklusiv alt, hvad der er hospitalsbesøg og så videre. Det er jo noget, vi alle sammen betaler til. Det er det offentlige i hvert fald, der betaler det. Hvorfor kan du ikke bare huske kondomet i stedet? Jamen, det gør jeg sådan set også ganske ofte. Jeg har som tommelfingerregler, når jeg har nye sexpartnere, så er det med kondom. Men jeg tror, alle homoseksuelle, såvel som heteroseksuelle, kan ikke genkende til, at man efter en tur i byen simpelthen har glemt kondomet. Og så er der også den mulighed, at det kan gå i stykker undervejs. Så PrEP giver mig ligesom en ekstra sikkerhed i maven i de tilfælde, hvor at man måske ikke er helt ved sine fulde fem og husker kondomet. Jeg taler mere med dig lidt senere i udsendelsen, Martin, hvor vi også skal høre fra en mand, der faktisk har HIV. Og jeg skal måske også lige sige, at hvis man faktisk bliver smittet med HIV, så koster det staten langt flere penge, end hvad den her pille koster om året. Det koster nemlig flere 100.000 kroner i behandling hvert eneste år resten af livet for dem, der er så uheldige at blive smittet med det. Jeg vil gerne høre din holdning, altså dig, der sidder og lytter med derude. Synes du, det er en god idé, at det offentlige betaler Martins HIV-pille, eller burde han også skulle bidrage med noget egenbetaling for den? Skriv ind til mig på sms. Nummeret er 42 600 247. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Karin Friis Bach, formand for Regionernes Sundhedsudvalg. Velkommen til. Tak for det. For en måneds tid siden, der fastlagde I detaljer, hvordan den her HIV-pille, den skal tilbydes op til 500 personer med en såkaldt risikofyldt seksuel adfærd. Hvorfor er det præcist, at I har valgt at tilbyde den her PrEP-pille, som den også bliver kaldt? Jamen det har vi jo, fordi at vi håber, at vi kan få nedbragt antallet af HIV-smittede personer i Danmark egentlig ganske betragteligt. Altså Sundhedsstyrelsen nævner jo, at man måske vil kunne forvente en halvering af antallet af HIV-smittede, og det synes jeg jo vil være fantastisk. Og det, der også ligger i det, er jo at vide at gå ud og lave en målrettet indsats netop mod den her højrisikogruppe, så vil vi jo se, når vi ser færre, der bliver smittet, så får det jo en selvforstærkende effekt, fordi de vil jo så heller ikke igen kunne smitte andre. Så på den måde, så ved at få nedbragt antallet af HIV-smittede i Danmark, på den måde, så bliver det jo helt tiden mindre og mindre. Mm. Det er jo sådan, at dem, der er i den her såkaldte højrisikogruppe, det er mænd, der har sex med mænd, eller gruppen med transkvinder eller transmænd, der har sex med mænd, og opfylder mindst et af de her kriterier, at man har haft ubeskyttet anal samleje med mindst to mandlige partnere inden for de sidste 12 uger, at man har haft syfilis inden for de sidste 24 uger, at man har haft klamydia eller gonorré inden for de sidste 24 uger. Hvorfor er det lige, at det er den her målgruppe, der skal have tilbudt pillen gratis? Altså, vi har jo forsøgt at netop indsnævre det så meget som muligt, sådan så vi lige præcis rammer den gruppe, hvor vi mener, at det vil have størst effekt. For det er jo sådan, at det selvfølgelig skal kondom, som jo er det nemmeste og det billigste, og som også beskytter mod andre seksuelt overførbare sygdomme, det skal selvfølgelig stadigvæk være det primære. Men vi må også erkende, at der er jo nogen, vi ikke når, og dermed bliver den her HIV-smitte ligesom ved med at blive holdt i live. Så derfor så må vi sige, hvis det er, at vi gerne vil have knækket kurven og vil have den ned, så er der en bestemt gruppe, som vi så kan ramme nu med den her PrEP-pille, som jo er et nyt mulighed, vi har fået. Men vi ønsker ikke, at det skal brede sig til, at det bare bliver almindeligt, at så kan man bare tage den, og så behøver man ikke bruge kondom. Kondom skal jo stadigvæk helt klart være det vigtigste og den primære kilde til at beskytte sig. Men Karin Friis-Bach, hvis kondomerne stadig skal være det primære, og det er det vigtigste og det billigste, hvorfor så i det hele taget give pillen gratis til den her gruppe af mennesker i første omgang? Vi må gå ud fra, at det er nogle veluddannede eller oplyste mænd. Er det så ikke deres eget ansvar at sørge for at bruge kondomet, frem for at de skal have en dyr pille fra det offentlige? Jo, men det er jeg jo fuldstændig enig i, at det er folks eget ansvar. Vi må bare også samtidig erkende, at vi har jo hørt kampagner for, at man skal bruge kondom i 10-15 år snart. Og der er jo stadigvæk, at vi ser stadigvæk omkring 180-200 nysmittede HIV-patienter hvert år. Vi har samlet set, jeg tror, omkring 6.000 patienter, der er smittet med HIV i Danmark. Så det bliver jo ved med, så længe der er den gruppe, og så længe der er nogen, der stadig bliver smittet, så holder vi jo gang i, at man kan blive smittet. Og på den måde, at det er jo egentlig en ulempe for alle, eller for rigtig mange, kan man sige, at det er den her risiko i Danmark. Nu er PrEP kommet som et nyt tilbud, og vi kan sige her, jamen her kan vi måske ramme nogle af dem, som vi ikke har kunnet med kondomkampagnerne, og det kan så faktisk blive til gavn for en større gruppe mennesker, fordi vi på den måde kan nedbringe risikoen for at blive smittet i Danmark. Mm. Men hvordan kan I vide, at de her mennesker så vil sørge for at huske at tage pillen, for eksempel, når nu de ikke husker at bruge kondom? Jamen, det ved vi jo heller ikke helt præcis, og det er jo noget af det, vi så også må følge. Hvad er det for nogle resultater, I håber på at kunne se med den her pille? Jamen altså, Sundhedsstyrelsen har jo nævnt op mod en halvering. Vi har set rigtig gode resultater også fra Frankrig og England, hvor der også har været taget i brug, og lige senest også Norge, hvor vi ser, at nu begynder man at kunne se, at der bliver færre nysmittede HIV-patienter årligt. Så det er jo nogle af de ting, der gør, at vi har forhåbninger om, at det også, vi også vil kunne se gode resultater i Danmark. Det ligger også en klar anbefaling fra Sundhedsstyrelsen om, at vi i regionerne skal til det her lægemiddelbrug. Og så også faktisk fra WHO, som jo også ser problemet mere på verdensplan, kan man sige, som et globalt problem, at vi har en gruppe af folk, der stadig er HIV-smittet, og på den måde bliver vi mere holde gang i, at man kan blive smittet. Ikke? Så der er store anbefalinger for det, men egentlig også rimelig store forhåbninger til. Ja, det vil kunne give. Mm. Jeg kan forstå, at det er Lægemiddelstyrelsen, der har anbefalet jer, at det i første omgang skal være gratis, at der ikke skal være brugerbetaling på pillen. Hvordan kan det være? Altså, Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at den skal udleveres via hospitalerne, via de infektionsmedicinske afdelinger, hvor vi jo har speciallæger. Og det er det, fordi det er ret, det gør det, fordi det er jo et ret potent lægemiddel. Der kan være bivirkninger, man skal følges på lever- og nyrefunktionen hver tredje måned, og også inden man overhovedet starter op. Så derfor er deres anbefaling, at det skal udleveres via hospitalerne. Og så er reglerne sådan i Danmark, at hospitalsmedicin er gratis. Så derfor så er det den anbefaling, der ligger lige nu, og så følger vi det. Om der er noget, der kommer til at ændre på et tidspunkt, det ved jeg ikke. Men når man har mere erfaring med brug af lægemidlet, men det er i hvert fald sådan, det er lige nu. Og så må jeg jo også sige, at med hensyn til udgifterne, altså, så er det jo sådan, egentlig heller ikke helt skævt rent økonomisk, at tage det i brug, selvom vi skal betale fra hospitalernes side. Fordi for hver person, der ikke bliver smittet med HIV, der kommer vi jo til at spare rigtig mange penge. Fordi dem, der bliver smittet, de kommer jo i livslang behandling og skal følges også på de infektionsmedicinske afdelinger. Men vi ville spare endnu flere penge, hvis de bare kunne bruge et kondom. Og det er jo det, der, jeg tror, at der provokerer folk, når de hører om, at den her pille koster mange penge osv. Men Karin Friis-Bach, nu er du formand for Regionernes Sundhedsudvalg for Radikale Venstre. Hvad mener du, at der skal ske med den her pille på sigt? Skal der være brugerbetaling på den? Altså, det vil ikke genere mig, hvis der kom noget brugerbetaling. Jeg mener ikke, det skal være fuld betaling, i hvert fald ikke som priserne er nu, fordi så ville det blive for dyrt, så ville der være en række folk, der fravalgte det, og så ville det være lige vidt. Men noget brugerbetaling vil ikke genere mig. Men altså, lige nu kan man sige, så længe at vi egentlig, som det ser ud, sparer flere penge, end vi giver ud, så er det jo ikke det. Tænker jeg, at det ikke er det største problem. Men det er rigtigt nok, at kondom er jo det, som fortsat skal være den primære anbefaling, og det er det jo også. Og det er der jo heldigvis rigtig mange, der bruger. Og der har jo også den fordel, at det så også beskytter mod andre sygdomme, som jo også er et problem, altså klamydia og så videre. Så det er stadigvæk vores primære anbefaling. Men Karin Frisbak, hvis du har en gruppe af mennesker på, eller hvor der er i hvert fald er 180-200 nye tilfælde af HIV om året, har ligesom en gruppe af mennesker, som du siger, ikke kan nås med kampagner om at bruge kondom og sikker sex og så videre. Hvordan kan det så være, at du tror, at du godt kunne få dem til at betale nogle 1.000 kroner om året for at få den her pille? Altså hvis du ikke engang kan få dem til at tage et kondom på? Jamen det ved jeg heller ikke, om jeg kan. Altså det er jo så, det er jo så noget, man måtte prøve af, og det er også derfor, jeg siger, at størrelsen på den egenbetaling, det må vi jo så også vurdere på sigt. Men det er jo sådan meget spekulativt, om vi overhovedet kommer derud. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med, Karin Frisbak. Selv tak. Formand for Regionernes Sundhedsudvalg. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, der kommer rigtig mange sms'er ind fra jer, der sidder og lytter med. Jeg har en mand i studiet nu, som gerne vil svare og kommentere dem. Alle sammen er jeg næsten sikker på. Andreas Gylling Æbelø, velkommen til. Tak skal du have. Du er direktør for AIDS-fondet. Ja. HIV og AIDS var jo for ikke særlig mange år siden noget, man frygtede. Det var en epidemi, noget som alle var rigtig bange for. Og nu er der simpelthen en pille, som kan forhindre, at man får det. Ja. Tillykke. Er det ikke fantastisk? Jo, altså jeg skulle lige så sige, har I ikke poppet noget champagne et eller andet sted? Eller? Jo, vi har i hvert fald fejret. Altså det har været en lang proces. Vi har jo kæmpet for i AIDS-fondet at få den her PrEP-pille indført i en del år. Og der har så været forskellige skridt derhen. Vi har først set Sundhedsstyrelsen komme med sin utvetydige anbefaling tilbage i 2017. Så har der været forskellige politiske processer ud i regionerne osv. Så kom så regionernes anbefaling, som vi hørte fra sundhedsudvalgsformanden nu her. Men vi er glade. Allermest er vi glade for, at vi nu ikke længere taler om, vi skal have PrEP, men hvordan det skal være i Danmark. Fordi det der jo er muligheden nu, det er, at vi en gang for alle, hvis vi gør det her rigtigt, så kan vi udrydde den her forbandede virus, som har sat skræk i livet på folk i årtier, både i Danmark, men jo også globalt, og gør det stadigvæk. Så der er rigtig store perspektiver i det her, det er vi glade for. Og så er der selvfølgelig alle mulige spørgsmål til, hvordan og hvor meget skal det koste osv., og det er jo helt fair. Bare lige først, inden vi tager nogle spørgsmål fra lytterne. Hvorfor er det nødvendigt at beskytte folk mod HIV og AIDS med en pille, når nu de kan bruge et kondom? Ja, altså det er ikke fordi, det er jo ikke god skik at spørge tilbage med et spørgsmål, men hvorfor er det vigtigt at beskytte mod graviditet med en p-pille, når man kan bruge et kondom? Hvorfor er det vigtigt, at vi har fri abort i det her land? Hvorfor er det vigtigt, at vi har gratis HPV-vaccination? Vi ved, at sex desværre er farligt. Det ville være skønt, hvis det overhovedet ikke var. Men det er altså forbundet med visse risici at dyrke sex, og folk dyrker sex, og det skal de gøre glad og gerne. Og så skal vi bruge, mener jeg, og mener vi i AIDS-fondet, alle de midler, vi kan stille til rådighed for, at man kan passe godt på sig selv og tage vare på sin seksuelle sundhed. Så svaret på dit spørgsmål, hvorfor skal vi beskytte mod HIV med en pille? Fordi det virker. Og fordi de steder, hvor man har indført PrEP rundt omkring i verden, også i nogle af vores allernærmeste naboer, der har vi set fald i HIV-tallene, og det er det, jeg har sat i verden for, i hvert fald arbejdsmæssigt. Ja, et af de lande, det er jo Norge, hvor der lige nu er det laveste antal HIV-smittet nogensinde. Men de kan jo slet ikke farme ned deroppe. Jeg har lige ringet og talt med dem lidt tidligere i dag. Men Andreas Gylling Æbelø, lad os tale lidt om prisen og brugerbetaling, fordi det er jo også det, jeg har spurgt lytterne om over på sms'en. Det er jo sådan, at det vil koste samlet set 25.000 kroner per person, der skal have den her pille om året. Det betaler det offentlige altså indtil videre, og det kan så være, at det kan blive aktuelt med noget brugerbetaling. Charlotte, hun skriver, kan vi andre så også sende en regning på p-piller med mere til det offentlige? Synes de selv må betale, hvis de ikke passer på, hvordan de har sex og med hvem? Hvad vil du sige til Charlotte? Jamen altså, det må hun jo tage med sine sundhedspolitikere, hvordan og hvorledes betalingen skal være reguleret i det her land. Det kan jo være et fair synspunkt, at p-pillen også skal være gratis. Det må man jo tage stilling til, hvis man synes det. Der er jo den omstændighed med det her PrEP præparat, at det er helt nyt, og at det er første gang, vi nu får det introduceret i Danmark under ordnede forhold. Og det er det, der er det vigtige her. Det er, at vi nu får præp væk fra de skyggemarkeder, der har været. Hidtil har det været sådan, at man har importeret det fra Asien osv. Så har vi det ikke reguleret ordentligt i sundhedsvæsenet. Det får vi nu. Vi hørte det beskrevet fra Karin Friis Bach, hvordan det jo både er Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsens klare anbefaling, at det ligger ude i infektionsmedicinsk regi, fordi det her, det er avanceret HIV-medicin, man så også bruger forebyggende. Så det er vigtigt, at vi har det under ordnet forhold på hospitalerne. Og der er det altså sådan, at man kan simpelthen ikke få lov at betale penge for medicin, man får udleveret fra hospitalerne. Det er sådan, det er i dag. Mm. Så det er den ene del, som er lidt teknisk. Så er der jo det med, at priserne også stadig er relativt høje. Du nævner det selv, 25.000 om året. Priserne er raslet ned. Siden jeg startede med at tale om det her, da jeg blev direktør i AIDS-fondet i 2017, der var priserne nogle helt andre. Så priserne rasler ned, det gør de i takt med patentudløb, og man kan også opnå yderligere besparelser, hvis man sammenindkøber i regionerne osv. Det anviser Sundhedsstyrelsen også, og det kan vi se, at man eksempelvis gør i Norge, hvor man har en helt anden pris på det. Ja, i Sverige er det 1.500 kroner om året, ikke? Netop. Ja, ja. Så vi kommer jo derhen, og det er egentlig bare, hvad jeg appellerer til, for jeg kan godt forstå spørgsmålet. Det er lidt tålmodighed. Nu får vi det her ind i dansk sundhedsregi under ordnet forhold. Vi får den erfaring og den viden, vi skal have, og for min skyld og for vores skyld i AIDS-fondet, så kan der da godt på sigt komme brugerbetaling på det. Det vi bare skal sikre, det er, at det fortsat er et såkaldt lavtærskeltilbud, altså at dem, der er allermest udsatte, de får mulighed for at få det gratis. Fordi dem, som måske aldrig får sat deres ben på et hospital, det er nogle af dem, som vi gerne vil have fat i, og som vi har fat i. Det er nogle af de målgrupper, som vi møder i AIDS-fondet i vores rådgivning. Og de skal altså have mulighed for at komme i nærheden af det her. Ja, fordi det er jo sådan i dag, at selvom der har været overvis af kampagner, og at folk ligesom er oplyst omkring sikker sex, og at man kan leve med HIV og så videre i overvis nu, hvilket man ikke kunne tidligere, så er der stadigvæk 180-200 om året i Danmark, der bliver smittet med HIV. Christoffer Ilen, han skriver, selvfølgelig skal der være en brugerbetaling. Selv har jeg KOL. Jeg betaler det selv for min medicin. Det er da det glade vanvid at give disse piller gratis. Mm. Ja, og det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil svare på spørgsmålet, men det er sådan set ikke mig, der har besluttet prissætningen i det her land. Det gør sundhedspolitikerne på anbefaling fra sundhedsmyndighederne, så jeg er nok nødt til at rette det spørgsmål det rette sted hen. I AIDS-fondet er vi til for at udrydde HIV, og vi er tæt på målet. Vi er der ikke endnu, men det kan vi komme, og det er det, jeg gerne vil holde fast i her, at det her det er altså en mulighed for helt at udrydde den her sygdom i Danmark, og derfor er vi selvfølgelig optaget af, at det bliver så tilgængeligt som muligt. Men igen, om der kan komme et element af brugerbetaling på sigt, det er jeg slet ikke afvisende over, for det, der er det vigtige nu, det er, at vi får det ind i vores sundhedsvæsen under ordnet forhold, og at vi får den rigtige viden også om, hvem er det, der tager imod det her tilbud. Det er faktisk sådan, at WHO altså på globalt niveau har lavet nogle helt klare screeningskriterier for, hvem der skal have tilbudt PrEP. Det er altså ikke sådan, at man bare kan komme ind fra gaden og sige, jeg gider ikke lige bruge kondom, giv mig noget PrEP. Der er nogle helt klare kriterier, som handler om, at man har haft en bestemt risikoadfærd, at man måske har haft x antal seksuelt overførbare sygdomme i løbet af en periode. Det kan også være, at man lever sammen med en, der har HIV, og som af en eller anden grund ikke er velbehandlet. Hvis man er det og har HIV, så kan man jo ikke smitte, men der kan være forskellige omstændigheder der. Og sådan er der nogle screeningskriterier, som jeg går ud fra, man følger ude på hospitalerne. Så at der dermed er et ret fint masket net for, at det er de rigtige, der får det her tilbud. Men det er jo noget af det, vi skal tage ved lære af i den kommende tid, så vi får allermest forebyggelse for pengene. Nu tog jeg også bare lige to kritiske sms'er til dig, Andreas Gylling Æbly. Men der er også lytter som Ulla, der skriver, vi betaler rask væk for alle mulige andre hensyn til at folk, der har ubeskyttet sex, står der herunder aborter og vacciner mod livmoder og halskræft. Det lyder som en smart investering i den pragmatiske ende af skalaen. Men Andreas, lad os lige kaste blikket lidt tilbage igen til de forfærdelige 80'er, hvor at AIDS og HIV jo var noget uhyggeligt, noget man ikke rigtig vidste, hvad var. Jeg har fundet en artikel fra Zetland, som de har skrevet, hvor at man... Det er, nu skal jeg lige finde ham her, Jens Ole Nielsen, der var reservelæge på Hvidovre Hospitalets leverafdeling i sensommeren 81, hvor to mandlige patienter med en mystisk sygdom bliver indlagt. Jens Ole Nielsen, han bliver senere chef for infektionsmedicinsk afdeling. En morgen fik vi at vide, at der var kommet en ung mand ind, som havde haft feber gennem længere tid, og som havde nogle mærkelige pletter på huden, og de læger, der tog imod ham, kunne ikke finde ud af, hvad han fejlede. Det havde stået på i nogle måneder. Så snakkede vi lidt med patienten, og så viste det sig, at hans ven, som også var homoseksuel, ligeledes havde haft feberen gennem lang tid. så blev han indlagt ved siden af, og der lå de så. Og vi lavede alle mulige undersøgelser, og vi kunne ikke få det til at passe med nogen kendte sygdomme. Mm. En Jan Fugard, der arbejdede i Sundhedsstyrelsen og var kæreste med en mand, han siger sådan her. Det var virkelig skræmmende, især fordi vi jo ikke vidste, hvad det var. Der var ikke nogen antistoffer, man kunne måle i blodet, så man vidste ikke, hvem der var smittet, og hvad man så kunne gøre ved det. Det eneste, vi så, var det her truende billede af syge mennesker, der pludselig svandt ind og døde under store pinsler på meget kort tid. Hvordan er det at høre de her beskrivelser i dag, hvor vi så sidder med en pille? Nu har vi Martin, der kommer i studiet igen om lidt, der bare kan tage en pille, og så er han fri for den sygdom. Ja. Jeg synes, at du giver det perspektiv og den tyngde ind i debatten, som vi også har brug for. Jeg kender udmærket både Jens Ole og Jan Fouchard, og Jens Ole har også været formand for AIDS-fondet. Og det er jo nogle af dem, der oplevede dengang, hvad det var, der skete. Og vi har brug for at høre de fortællinger om, hvordan en sygdom kom og simpelthen rev folk bort, alene fordi de levede livet, dyrkede sex, elskede. Den angst, der blev sat i livet på folk, hvis du taler med folk, der var unge i 80'erne, 90'erne, så var det jo et kollektivt traume, der blev sat i befolkningen. Man vidste ikke, hvor det her kom fra. Hvordan kunne det smitte? Kunne man kysse? Kunne man røre ved hinanden? Folk, der har ligget for døden, og hvor folk gik til dem med handsker. Det har været så voldsomt, og så på mange måder uværdigt, så fuld af skam og stigma. Og det var det jo til langt op i, og er det til del stadigvæk, men selvom vi også er et andet sted med behandlingen, men det har det været langt op i 90'erne, hvor vi så begyndte at se de første behandlingsformer, hvor du kan høre beskrivelser udefra de infektionsmedicinske afdelinger, nærmest af bibelske dimensioner. Folk, der næsten var på vej i graven, og som rejser sig, da den første kombinationsbehandling mod HIV begynder at komme. Og så går det ellers slag i slag op igennem årtierne til i dag, hvor behandlingen er så god, at hvis man har HIV og er i behandling, så kan man ikke smitte. Det er simpelthen umuligt. Man kan dyrke sex som alle andre, man kan få børn som alle andre osv. Men perspektiverne fra 80'erne er vigtige også for at forstå, hvor stor en gave den her mulighed PrEP er. Det kan hurtigt blive til, kan man ikke bare passe på sig selv, og folk gider ikke bruge kondom. Det her, det er altså mennesker, i hvert fald en del af dem, for hvem sex og det at have en seksualitet altid har været forbundet med angst. Man kan sikkert spørge mange kvinder, som vil kunne genkende noget af det samme. Angsten for at blive gravid, angsten for, hvad det nu kan være i forbindelse med at dyrke sex. Der er altså også noget af det, vi kan tage væk her, i tillæg til, at vi jo så fuldstændig kan udrydde HIV. Og det synes jeg, der er noget at have med i den her debat også. Tusind tak, fordi du kom, Andreas Gylling Æbelø, direktør for AIDS-fondet. Og jeg synes, at jeg vil sende dig ud med en sang af studiet, hvis det er i orden. Det er så i orden. Det er nemlig fra en af de kampagner, der var i 80'erne af AIDS-kampagnerne. Dem kom der jo mange af i den tid. Det var Sanne Salmonsen og Anne Linnet, der skrev en sang i forbindelse med kampagnen Tænk dig om i 1988, og den var lavet i samarbejde med Danmarks Radio og Sundhedsstyrelsen, og de fleste kender den nok godt. Ja. Vi snakkede så om hvilken aldersgruppe vi skulle forsøge at henvende os til, ikke? Mm-hmm. Og blev enige om, at hvis vi kunne ramme dem, der var der 15-25 år, som går på disco, som er seksuelt spirende, og som måske har behov for at få nogle af de her ord med på vejen, så vil vi prøve at få fat i dem, ikke? Ja. Ja, det var en meget vigtig ting. En anden meget vigtig ting, det var, at vi hurtigt blev enige om, at vi ville ikke lave noget med løftede pegefingre. Nej, vi ville ikke skræmme. Fordi det er der ligesom nok af. Man er skræmt nok i forvejen af den her sygdom. Det vi ville, det var at lave noget, hvor man lægger vægt på det menneskelige aspekt. Hvor det handler om at holde af hinanden. Have respekt for hinanden. Nemlig. Og derfor hedder sangen, Den jeg elsker, elsker jeg. Det synger i et bier. elsker jeg. Ja, det er virkelig et solidt nummer, det her, det vil jeg sige. Jeg var faktisk lidt klar over, at det havde den her meget seriøse baggrund. Det er fordi, jeg er ganske ung og er født før, eller efter de her 80'er. Det 55 minutter handler om i dag, det er altså, at en ny pille kan forebygge HIV-smitte, men behandlingen koster 25.000 kroner om året per person. Vores reporter Sofie Olsen Rælsted har været ude og spørge tilfældige københavnere, om de synes, det er i orden, at det offentlige betaler den regning. Jo, hvorfor ikke? Vi har et velfærdssystem, kan man sige, og vi tager os jo alle mulige andre sygdomme, så hvorfor ikke HIV? Altså, staten betaler jo for alt muligt andet også. Altså undtagen lige tandlæge, besøg og fysioterapeut og sådan noget. Men altså virker det så altså måske en del egenbetaling ud fra en procentsats fra egen løn eller et eller andet, kunne jeg forestille mig. Det ville måske være noget, men jeg synes, at 25.000 om året, det fandme da også ublu og medicinale priser, altså. Det synes jeg sgu det er. På forsøgsbasis i et år synes jeg, det er altid, at staten betaler. Men på lang sigt, så skal det være en brugerbetaling på det. Jeg vil også gerne høre din mening, dig der sidder og lytter med derude. Er det godt, at staten betaler, eller burde der være egenbetaling på den her pille? Skriv ind med din holdning på sms. Nummeret er som altid 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Op mod 200 danskere bliver hvert år smittet med HIV. Og det håber Danske Regioner nu at ændre på. Derfor tilbyder de den såkaldte PrEP-pille til omkring 500 personer. Primært homoseksuelle mænd, der har skiftende sexpartnere og ikke altid husker kondomet. Pillen kan beskytte mod HIV-smitte, men behandlingen koster til gengæld omkring 25.000 kroner årligt. Den samlede regning bliver altså på ca. 12 millioner kroner årligt, og den betaler de danske regioner. Hvis det stod til Dansk Folkeparti, så burde der være en egen betaling. Synes du, det offentlige skal betale HIV-pillen? Skriv ind på 42 600 247. Ja, og med på en telefon har vi nu Gitte Kronborg. Velkommen til. Tak skal du have. Du er overlæge på Hvidovre Hospital og har arbejdet med HIV i mange år, og så er du også formand i AIDS-fondets bestyrelse. Gitte, hvordan virker den her pille? Jamen, den virker ligesom, altså det er jo, den består jo af de samme medicamenter, man bruger til at behandle HIV med. Der er bare et mindre end det, vi vanligvis bruger. Og den virker på den måde, at den hindrer HIV-virus i at dele sig og formere sig, så HIV-virus dør, når den er i kontakt med medicinen, og så bliver man ikke smittet, inficeret. Er man så 100% sikker på ikke at blive syg, hvis man tager den her pille? Ja, der er ikke noget, der er 100%, men man er i hvert fald, hvis man husker at tage pillen hver dag, så er ens chance for at blive smittet meget, meget lille. Jeg tror, der er beskrevet 2 eller 3 tilfælde ud af de mange, mange, mange tusind mennesker, der tager det nu, som har været uheldige at blive smittet på trods. Okay, det er jo imponerende alligevel. Ja. Er der nogle bivirkninger ved den her behandling? Altså, der er jo altid en risiko for bivirkninger ved at tage medicin, uanset hvad det er for. Så det, men langt de fleste, der spiser medicinen, har ikke nogen bivirkninger. Der er en risiko for, at ens nyre kan blive påvirket over tid, og det er selvfølgelig noget, man skal holde øje med, hvis man er på den her medicin. Det er en sjælden bivirkning, men det vil være den, man, hvad skal man sige, på sigt kunne være mest bekymret for. Mm. Gitte Kronborg, hvorfor er det ikke bare tilstrækkeligt at bruge kondom og sørge for, at alle folk bruger det? Altså, hvorfor er det nødvendigt med den her pille i Danmark? Jamen, man kan sige, at hvis det var nemt for alle at bruge kondom, så ville det da også være rigtig, rigtig fint. Det har det jo ikke været tidligere over for andre ting. Altså, uønskede graviditeter har vi jo en del af fortsat herhjemme, og andre seksuelt overført sygdomme. Jeg tror, det er vanskeligt på den måde at regulere folks sexliv. Altså det her, det er et ekstra mulighed for at mindske antallet af nysmittede med HIV i Danmark, som er en rigtig god mulighed, synes jeg. Burde vi så i virkeligheden give den her pille til langt flere end de der få 100 mennesker, der er tale om nu? Jamen, jeg tror ikke, man kan sige, hvor mange man har givet et gæt på, hvor mange der er i høj risiko for at blive smittet med HIV herhjemme. Og det er jo et gæt. Og der er jo stillet nogle meget fornuftige kriterier op for, hvem man mener er i høj risiko i Danmark. Og det er mænd, der har sex med mænd og har mange partner og ikke altid husker kondomet. Ja. Og hvor mange der er dem, det vil jo vise sig, men det har været et slag på tasken. med de 500, men jeg synes, at man skal give og tilbyde og opfordre dem, som kunne have behov til det, til at komme til noget rådgivning omkring det. Tak fordi at du lige har tid til at være med, Gitte Kronborg, og fortælle os mere om den her pille. Det er fint. Godt. Godt. Overlæge på Hvidovre Hospital, som altså har arbejdet med HIV i mange år, også er formand i AIDS-fondets bestyrelse. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen tilbage, Martin Dover. Tak. Du er altså en af de mænd, der får den her såkaldte PrEP-pille nu, og du kalder også dig selv for PrEP-aktivist. Ja. Hvad er det, det betyder for dig, at du kan få sådan en pille? Jeg tror ikke, man skal undervurdere betydningen af den ro i maven, som det giver, når man som homoseksuel mand for første gang nogensinde kan dyrke sex, uden at det følges af en umiddelbar angst over, at man er blevet smittet med HIV. Det er måske svært at sætte sig ind i, hvis man er heteroseksuel, men jeg tror ikke, at man skal underkende betydningen af, at rigtig mange homoseksuelle mænd forbinder sex med en vis form for angst og frygt for at blive smittet med HIV, og den kan man lægge på hylden, når man tager PrEP. Nu er det jo ikke alle mænd, der kan få den her pille, eller kvinder, eller transpersoner for den sags skyld, men man skal have en såkaldt risikofyldt seksuel adfærd, før at man kan få pillen. Hvad er det for en adfærd, du har, der er risikofyldt, siden du får pillen? Jamen, jeg lever jo mit liv, som jeg gør. Jeg dyrker sex, som jeg gør. Det er der så nogle andre, som vælger at kalde for en risikobetonet adfærd, og det er jo sådan set fint nok. Den måde, som jeg dyrker sex på, det er, at jeg har mange skiftende sexpartnere. Det varierer meget over tid, hvor skiftende det er. Men det betyder så også, at jeg har nogen, der er faste, og nogen, som er mere flygtige. Dem, der er mere flygtige karakter, bruger jeg som hovedregel kondom sammen med. Dem, der er mere faste, kan man forhandle det fra gang til gang. Men i hvert fald, så er det jo sådan, at nogle gange, så dyrker jeg sex uden kondom. Og andre gange, så ved jeg jo også godt, at kondomet, det smutter. Og det er jo så det, man vælger at kalde for en risikobetonet adfærd. Men når du så dyrker sex uden kondom, når du vælger ikke at gøre det, så ved du vel også, at der er en risiko for, at du kan blive smittet med HIV? Altså, man ved selvfølgelig, at der er en risiko, men det er jo den samme risiko for, uønsket graviditet, som rigtig mange kvinder også udsætter sig selv for, når de uden at være på p-piller for eksempel har sex med en fyr, bliver overtalt til at lade kondomet smutte og få at vide, at du kan bare tage en fortrydelsespille i morgen. Så på den måde, så synes jeg jo ikke, at min risikoadfærd er specielt meget anderledes end den, som mange heteroseksuelle udlever. Forskellen er bare, at jeg er i risiko for at få HIV, og det er mange heteroseksuelle ikke på samme måde. Men HIV er jo også, det er jo en meget alvorlig sygdom. Selvfølgelig kan du leve med den i dag i lang tid, og alt muligt, ikke? Men der er jo imodvæk en ret stor forskel på at risikere at få en alvorlig sygdom, og så på at blive uønsket gravid, tænker jeg bare. Jo, selvfølgelig er der det. Ja. Men det, du sammenligner dem alligevel sådan, altså, mener det sammenligning? Nå, man kan jo sige, at mennesker dyrker sex, og det gør de på den måde, som det behager dem. Og vi vidste, da vi i sin tid frigav p-pillen, at det givetvis ville betyde, at der ville være nogle kvinder, der ville have en højere risikoadfærd. Mm. Og det er jo det samme her med PrEP. Så på den måde synes jeg sagtens, at man kan sammenligne det. Mm. Ja, det kan jeg godt se. Jeg vil lige spille et klip med dig fra 1988, hvor tv-vært Kim Schumacher, han kom med en opfordring i kampagnen Tænk dig om. For sådan en gammel 60'er-flipper som mig, der er det jo vigtigt, at den næste generation, og det er jo altså de 15-20-årige, de også får det lige så morsomt, som jeg havde det med kønsdriften. Her i 80'erne er jeg gået hen og blevet en lille smule vanskeligere, end det var i de glade 60'ere. Men det skal naturligvis stadig være morsomt at gå i seng med hinanden, men det skal ikke være dødskæg, så husk at komme noget på pølsen. For en sikkerheds skyld, brug kondom. Jeg husker at komme noget på pølsen, var altså parolen dengang. Schumacher, han var jo som bekendt en meget stor stemme i radioen i 80'erne, inden han på tragisk vis døde af AIDS i 1990. Martin Dover, hvordan kan du glemme kondomet, eller lade være med at tage det på nogle gange, hvis du er bange for at få HIV? Jamen, jeg har jo som tommelfingerregel, at kondomet det skal på, og jeg bærer ofte et kondom med mig, når jeg er i byen. Men jeg tror, at alle homoseksuelle som heteroseksuelle kan ikke genkende til, at man ikke var ved sine fulde fem, da samlejet skulle gennemføres, og så kommer kondomet ikke på. Og det er jo værd at huske på, at vi har haft kondomer de sidste mange år. De er cirka så sikre, som de nogensinde bliver, og vi har ikke siden 80'erne brugt så mange penge på at promovere dem, som vi gør i dag. Men vi kan bare se, at det altså ikke betyder, at alle bruger kondom, når de dyrker sex. Og kondomet er jo først effektivt, når det kommer op af bukselommen. Så hvis det ikke gør det, så er effektiviteten af et kondom jo lige nul. Og selvfølgelig skal man huske at bruge kondom. Men vi ved jo også bare, at det glemmer man en gang imellem. Mm. Så er der spørgsmålet om, altså ud over pillen, og hvorvidt man skal have den eller tage den og så videre, så er spørgsmålet jo om, hvem der så skal betale for det. I øjeblikket, så er det jo noget, som det offentlige betaler, blandt andet fordi, at du også stadig går til nogle tjek, hvor at staten altså får nogle informationer om, hvordan din krop reagerer på medicinen, og det er så ligesom en ydelse, du får tilbage, og derfor mener man ikke, at du skal betale for det. Men Dansk Folkeparti for eksempel mener jo, at der burde være en egenbetaling på pillen. Så spørgsmålet er jo, Vil du tage den her pille, hvis nu du selv skulle betale for den? Det kommer jo an på, hvad prisniveauet er. Jeg har et stabilt job og en ganske udmærket indtægt. Jeg vil sagtens kunne betale en smule selv for at kunne få PrEP. Men jeg synes, det er vigtigt at huske på, at her har vi et effektivt hvad hedder det, værktøj i kampen mod HIV. Og hvis man rent faktisk vil have, at folk de skal bruge det, og vi skal udnytte potentialet, så betyder det jo også, at det skal være tilgængeligt for mennesker. Og jeg kan ikke betale 25.000 om året, som jo er den samlede udgift for PrEP-behandling. Det vil min kæreste heller ikke. Det vil ingen af de venner, jeg kender, som er på PrEP, kunne. Men en brugerbetaling, som matcher den, der er på p-piller, tror jeg ikke, at der er specielt mange i min omgangskreds, som vil have noget imod. Mm. Der er en del lyttere, der skriver ind med spørgsmål, blandt andet en Lars. Han skriver, at p-piller og kondomer, de koster penge. Hvorfor skal PrEP så være gratis? Jamen, det siger jeg jo heller ikke nødvendigvis, at det skal være. Det er det nu, og jeg har valgt at tage imod det tilbud. Selv hvis jeg ønskede det, så kunne jeg ikke tage dankortet op af lommen, fordi det udleveres på hospitaler, og der må de ikke tage imod brugerbetaling. Så der er simpelthen et helt logisk argument for det. Så kan man jo diskutere, når vi kender nok til PrEP, og vi har fået undersøgt virkningen af det, og effekten ude i samfundet, får vi sænke antallet af HIV-smittede, for eksempel, om der så skal være en brugerbetaling. Og der vil jeg da ikke stille mig på bagbenene over at betale et beløb for det. I Sverige der er egenbetalingen, hvad der svarer til ca. 1.500 danske kroner om året. Vil du være villig til at betale den pris? Det vil jeg. Bare lige her til sidst, Martin, du var for at slutte, hvor vi startede i virkeligheden. Nu nævnte du det der med, at man som homoseksuel især altid har haft sådan en angst for at blive smittet med HIV, og det er ligesom noget, der ligger i baghovedet, når man har sex og så videre. Når du så tager de her piller nu, er den bekymring så væk? Altså, er det sådan en anden oplevelse at have sex, eller hvordan? Det er en helt anden oplevelse. Jeg tror, at mange kvinder, der kom på p-piller for første gang, vil kunne ikke genkende til, at lige pludselig, så er man ikke bange for at blive uønsket gravid. Og det er den samme følelse, tror jeg, man har, at lige pludselig, så kan man dyrke sex, uden at være bange for at skulle få HIV. Og det tror jeg i virkeligheden også er et revolutionerende potentiale i PrEP, at lige pludselig så kan homoseksuelle mænd, som i årtier ikke har kunne dyrke sex uden frygt og angst, få lov til at gøre det. Mm. Så hvordan vil du beskrive altså den følelse, som der er blevet fjernet fra dig, eller den frihed? Hvordan føles det? Altså ikke nødvendigvis at have sex på den måde, men du ved, hvad jeg mener, ikke? Altså... Det føles godt. Altså, det er jo sådan, som om, at der ligesom er blevet lettet en sten fra, eller fjernet en sten fra skuldrene på en. Og lige pludselig så er der en bekymring mindre i hverdagen, og det er rigtig rart. Bliv lige siddende i studiet, Martin Dover. Vi har lige en lytter med på telefon. God eftermiddag, Anne-Mette Høj. Ja, god eftermiddag, Radio 24/7. Ja, god eftermiddag. Du lider af lavt stofskifte, og du skal selv betale for din medicin. Hvad tænker du om, at Martin og andre i hans situation kan få den her HIV-pille gratis? Ja, jeg er dybt forarvet over, at det offentlige betaler 25.000 kroner om året for, at Martin kan mundre sig på lanerne med usikker sex. Jeg synes, at hans behov for ekstremt dyr medicinsk behandling er i min optik rent luksusproblem, fordi han finder det for usexet og for besværligt at bruge kondomer. Mm. Jeg er selv en af de 30.000 patienter med lavt stofskifte. Det er en invaliderende sygdom, der selv må betale op til 8.000 kroner om året for min livsvigtige medicinske behandling med tyroid. Og det er den kontekst, jeg er farvet. Jeg er farvet over det offentlige apparat til at behandle raske mennesker, altså prioritere raske mennesker frem for syge borgere. Det er jeg, raske borgere kontra syge borgere. Hmm. Det er her, min farvelse går. Altså, usikker sex er jo ikke en livsnødvendighed. Det kan faktisk lade sig gøre at beskytte sig ret effektivt med kondomer. Og skulle man endelig være uheldig at blive ramt af HIV, jamen så kan man faktisk i dag få en meget effektiv behandling, der sikrer en et helt normalt liv. Så jeg synes, det er mange penge at bruge og prioritere på raske borgere, der reelt har et luksusproblem. Men Annemette Høj, det koster jo samfundet flere 100.000 kroner om året, hvis en person først bliver smittet med HIV. Er det så ikke bedre at sørge for at gøre det her forebyggende, som også, som du kan høre på Martin, betyder meget for hans livskvalitet? Altså, jeg synes, at man primært må prioritere syge borgere frem for raske borgere. Og så må man opfordre raske borgere til at beskytte sig. Det gælder jo ikke kun homoseksuelt, det gælder også heteroseksuelt, der kan blive smittet. Det kan jo blive en dyr løsning, hvis alle borgere faktisk skal have den her pille, fordi så kan man mutre sig på laterne med usikker sex, for at få lov til det. Mm. Det synes jeg ikke er i orden. Okay. Og slet ikke med de store udfordringer, som stofskifte patienter har i Danmark. Okay. Annemette Høj, lad os lige høre klip med Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm. Det kommer her. Når vi kigger på sundhedsøkonomien, så er der altså også god sundhedsøkonomi i at tilbyde PrEP. Det koster ca. 10-12.000 om året, både for medicin og blodprøver osv. at behandle en med PrEP. Og vi ved, at man skal behandle ca. 20-30 stykker for at forebygge et tilfælde af HIV-smitte. Og det er faktisk en rigtig, rigtig god gevinstprofil, også sammenlignet med andre former for forebyggende behandling. Og der skal man jo tage i betragtning, at hvis man først bliver HIV-smittet, så er det en livslang kronisk sygdom, hvor man skal gå i behandling livslangt. Og det koster altså rask væk over 100.000 om året at behandle en HIV-patient. Så derfor tjener PrEP sig også ind. Så det er ikke bare et spørgsmål, at PrEP balancerer rent sundhedsøkonomisk. Det er sådan set også, hvis man ser på det på den måde, en god investering, som på lang sigt vil spare sygehusene for udgifter til behandling af HIV-patienter. Ja, Annemette Høj, der hører vi altså direktøren for Sundhedsstyrelsen sige, at det er en god forretning for det offentlige at give den her behandling gratis, fordi det er så dyrt at behandle HIV, hvis man først er blevet smittet. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker det, at stofskiftepatienter med lavt stofskifte, der ikke får en effektiv medicinsk behandling, de bliver sygemeldte. De mister deres job, de kommer på kontanthjælp, og de ender på førtidspension. Og det er ekstremt dyrt for samfundet, at så mange borgere ender på offentlig støtte, fordi de ikke får en effektiv medicinsk behandling, de ikke har selv råd til at betale for. Det er konsekvensen. Der er lavet rapporter på Odense Universitet, eller hvad hedder det, på Universitet i Syddanmark, som har afdækket, at rigtig mange patienter med lavt stofskifte ender på førtidspension, fordi de ikke får en effektiv medicinsk behandling ved 20 år. Okay. Og det synes jeg, og det er jo så, kan man sige, den altså derudover, så er det jo en social derut, også for patienten, at gå fra et job, man har været glad for, til at havne på førtidspension, sygedagpenge osv. Annemette Høj, hvis nu du fik din stofskiftemedicin gratis, vil du så stadigvæk være lige så farvet over den her HIV-pille? Nej, det vil jeg slet ikke. Altså, jeg synes, hvis jeg får betalt min medicin, så vil jeg sige, så er det er en politisk prioritering, det her. Og så længe der er patienter i Danmark, der ikke får den nødvendige medicinske behandling for deres sygdom, så synes jeg, at medicinsk behandling eller forebyggende behandling for usikker sex må komme i sidste række. I får lige lov til at tale direkte sammen. Jeg tog Annemette Høj og Martin Dover. Du har jo siddet og lyttet med nu, Martin. For det, Annemette siger, hun siger jo, at det er uretfærdigt, at hun skal... Annemette, du må rette mig, hvis jeg citerer dig forkert. Ikke? Men at det er forkert, at hun skal betale for, at du kan mundre dig på lanerne. Hvad har du at sige til det? Jeg gik i folkeskole dengang HPV-vaccinen, den blev givet fri til rigtig mange piger. Og det er jo en forebyggende vaccine mod livmoderhalskræft, som man blandt andet får af HPV, som jo overføres ved samleje. Og i stedet for at sætte mig med armene over kors og irritere mig over, at jeg ikke også fik den, så kunne jeg jo glæde mig på deres vegne. Og jeg synes jo egentlig, at det vil klæde andre folk med et medicinsk behov at glæde sig over, at medicin bliver tilgængelig for andre mennesker. Jeg kunne aldrig sidde og drømme og brokke mig over, at alkoholikere kunne få alkohol eller kunne få afvænding, eller at rygere kunne få et rygestopkursus, hvis det er det, de har brug for. Så jeg synes jo egentlig, at vi skulle tage hinanden i armene og glæde os på hinandens vegne, når der kommer en pille, som i mit tilfælde kan sikre, at jeg ikke kan få HIV. Det synes jeg sådan set vil glæde os alle sammen. Hvad siger du, Annemette Høj? Kan du ikke tage Martin i armene, og så kan du glæde dig på hans vegne? Altså, jeg forstår Martin på den måde, at han synes, at jeg bare skal synes, at det er da fint, at vi har de muligheder. Og det synes jeg selvfølgelig også, det er. Men når man ser konsekvensen af, at en stofskiftet patient ikke får en effektiv medicinsk behandling, så er de så konsekvenser så voldsomme i forhold til patienten, som får en stærkt reduceret livskvalitet, som ender på førtidspension, som stort set ikke kan, det er en ret meget invaliderende sygdom, som også er livstruende, hvis i sidste ende, hvis man ikke får den rigtige behandling. Så der synes jeg, vi er nødt til at prioritere. der er politikere nødt til at prioritere og sige, at selvfølgelig må det være sådan, at syge borgere med lav stofskifte, og i øvrigt også andre sygdomme, ja, for den skyld, skal først og fremmest... Men Anne Mellehøj, vi sætter fokus på det sygdomme, lav stofskifte, ja, en anden dag. Det synes jeg, vi skal gøre. Det er interessant, ja, at høre om, ja, men indtil da, kan du så ikke glæde dig på Martins vegne og glæde dig på, hvad skal vi sige, den medicinske, de medicinske fremskridt? Altså, det er jo helt vildt, at man kan tage en pille, og så kan man være vaccineret imod en virkelig alvorlig sygdom, der har slået mange, mange millioner mennesker ihjel. Ja, men jeg kan så godt glæde mig over medicinske fremskridt. Også forebyggelse rent medicinsk. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Men vi er nødt til i Danmark, og politikerne på Christiansborg er nødt til at forholde sig til, at syge borgere med en invaliderende sygdom skal prioriteres før, ja, andre Anne skal prioriteres. Det er min holdning. Må jeg bryde ind et øjeblik? Ja. Må jeg spørge dig, hvor gammel du er? Jeg er 60 år. Du er 60 år. Så ja, du har jo også levet igennem 80'erne og HIV-AIDS-epidemien. Det har jeg. Ja, ja. Kunne du forestille dig dengang, at der nogensinde ville komme en vaccine? Om jeg kunne forestille mig det? Ja. Ja, det kunne jeg da nok godt have forestillet mig. Det er, ja, jo faktisk det, vi næsten har nu. Vi har jo faktisk en pille, ja, der fungerer, ja, som en vaccine, ja, og som kan sikre, at sådan nogen som mig ikke, ja, får HIV. Hvis man nogensinde har ment, at HIV og AIDS var noget, vi skulle tage alvorligt, at man skulle gøre alt, hvad man kunne for at udrydde, så er det jo mærkeligt, hvis man ikke tager imod det nye værktøj, vi har, som faktisk kan revolutionere kampen mod HIV og AIDS, og sikre, at vi simpelthen stopper antallet af nye smittetilfælde. Men så kunne man i det mindste sikre, at du betalte, ligesom jeg betaler for min medicin, så skal man også betale for den forebyggende medicin, og ikke bare få den gratis. Og det vil Martin også gerne, Annemette. Han må ikke betale for den endnu, nej, faktisk. Nej, men om et års tid, så kan det være, at det bliver aktuelt. Ja. Tusind tak, fordi at du ville være med, Annemette. Ja, men selv tak, ja. Fortsat god dag til dig også, Annemette Højt. Tak. Annemette Højt altså lider af lav stofskifte, og selv skal betale for sin medicin. Martin Dover, hvad tænker du om det synspunkt, som Annemette hun repræsenterer her? Jeg forstår jo godt synspunktet om egenbetaling, og jeg skal da være den første til at lægge mig ned og sige, at jeg kunne godt betale for en del af omkostningen ved mine piller. Det vil jeg ikke have noget problem med. Mm. Martin Dover, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi at du vil komme og være med i dag og svare på spørgsmål, også fra lyttere. Martin Dover, altså får den her PrEP-pille og kalder sig selv for PrEP-aktivist. Radio 24/7. Og her til slut kan jeg byde velkommen til dig, Lars Klitgaard. Ja, hej. Hej Lars, du er tv-tilrettelægger, og for 9 år siden, da du var 21 år, der var du så uheldig, at du blev smittet med HIV. Hvordan lever du med HIV-virusen i dag? Jamen, jeg lever på mange måder sådan normalt hver dag. Jeg spiser en enkelt pille hver nat, inden jeg går i seng. Og går til kontrol på sygehuset 2 gange om året, men ellers så er mange ting i min hverdag egentlig ligesom alle andre. Hvis ikke du mærker til det hver dag, er det så overhovedet slemt at have HIV længere? Det der jo er med den her sygdom, det er meget stigmatiseret. Jeg skal fortælle det til folk, jeg skal være sammen med, jeg skal gå på mange måder og skjule det. Det er jo en sygdom, som mange har holdninger til i hvert fald. Hvordan reagerer folk, når du så fortæller dem, at du er smittet med HIV? Jeg har haft mange forskellige oplevelser, altså nu er jeg blevet bedre og bedre til at være sådan lidt ligeglad med, hvad folk synes, og sige det lidt mere på en overbevisende måde, så de fleste reagerer meget, meget fint. Jeg har haft nogen, der synes, det er klamt, jeg har haft nogen, der har reageret negativt. Hvordan har du det selv med det, med HIV? Altså, jeg ville da hellere leve uden, vil jeg sige, men jeg har det okay. Ja, hvordan reagerede du, da du fandt ud af, at du var smittet med HIV? Lige da jeg fik det ved, så brød jeg sammen og stortudet. Troede, jeg skulle dø. Det gik jeg faktisk og troede gennem rigtig lang tid, og når jeg kiggede sådan på mine arme, så følte jeg mig ulækker, og jeg følte, at jeg kunne se sådan en viruskrab rundt. Der gik rigtig lang tid, før jeg ligesom lærte at acceptere det. Mm. Okay, og du har så levet også med det i 9 år nu selvfølgelig. Hvad tænker du om den her PrEP-pille, Lars? Det er jo for sent for dig, at den kan hjælpe dig, kan man sige. Ja, altså jeg må indrømme, da jeg første gang hørte om den, så tænkte jeg, at der er jo folk i Afrika, der ikke får noget medicin overhovedet, der dør. Men jeg vil sige det, jeg synes, det er en sindssygt smart investering. Især fordi den jo ligesom, den er billigere end min medicin, så den altså, samfundsmæssigt er det jo en gevinst. Så du synes også, Lars, at den skulle være gratis, eller hvad? Jeg har ikke noget specifikt forhold til, om man skal have en egenbetaling. Jeg synes måske, det er fint nok, at man skal betale lidt selv, ligesom man skal med kondomer. Men altså, jeg synes i hvert fald, det at det er en gevinst på den lange bane, det er jo fantastisk. Du skal have tusind tak, fordi at du vil være med, Lars Klitgaard. Selvfølgelig. Der er Lars Klitgaard, der er tv-tilrettelægger og har levet som HIV-smittet i de sidste 9 år. Du lytter til Radio 24/7. Over på sms'en, der skriver Pia, hej i studiet. Det lyder som en slags HIV-p-pille. Jeg synes, det lyder som et godt forsøg. HIV og graviditet kan jo overhovedet ikke sammenlignes, da graviditet ikke er en sygdom. Men det kan dog være lige så uønsket og kan ske ved et uheld, selvom man har beskyttet sig. Man kan gratis få en abort, hvis man er i den ulykkelige situation, og det er jo klart det billigste for samfundet. At få behandling for HIV, hvis man er så uheldig at blive smittet, vil helt sikkert også blive langt dyrere for det offentlige end at ordinere disse piller, skriver altså Pia, og det har du ret i, Pia. Det hørte vi jo lige Lars Klitgaard sige her. Der er også en, der skriver, tillykke med, at pillen er gratis. God idé. Jeg har måttet sætte mig i gæld til tandbehandling, og der skal også flere penge til dette, fordi dårlige tænder har stor indflydelse på det almene helbred. Vi har penge nok, så der skal kanaliseres mange flere penge til sundhedsvæsenet, men igen, rigtig god idé med gratis pille. Og så er der Ole Jakobsen, der mener noget lidt andet. Han skriver, hej, når man bevidst udsætter sig for fare, så skal man selv betale. Rygning og fedmerelaterede sygdomme koster samfundet mange penge, så hvorfor giver man ikke 25.000 kroner for at få folk til at tabe sig eller holde op med at ryge? Det tror jeg nu også, man gør, skulle jeg lige til at sige. Altså, der findes jo nogle forskellige tilbud til folk, der oplever det. Martin må selv betale, da det er selvforskyldt, hvis man er voksen nok til at beskytte sig selv. Hvis man er voksen nok til at have sex, så må man være voksen nok til at beskytte sig selv. Derfor 100% egenbetaling er der også en, der mener. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og det var faktisk slutningen på det her program, 55 minutter for i dag, som altså handlede om nogle helt vilde teknologiske medicinske fremskridt. Jeg ved ikke, hvor mange af de lyttere af jer, der sidder og lytter med derude, som heller ikke levede dengang i 80'erne, hvor der altså var en global AIDS-epidemi, men det er da godt nok fascinerende at gå tilbage og læse om, hvordan det var, og så videre, at nu findes der simpelthen en pille, der kan forhindre det. Vi er tilbage igen i morgen kl. 15.05, hvor det er Kåre Sveistrup, der er vært, og du kan finde flere udgaver 55 minutter, der hvor du henter din podcast, eller på 24/7's hjemmeside.